اوس را رسیدو د النحل مبارکی سوره ته چې د قران عظیم شان شپاره سمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده یو سلو پنځویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ده الله فيصل الراغلة اوز ده غيل پار تلوار مكوي هغا پاك ده او لهغ شرك نپورت او لوار ده چه دوية كوي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره د پرښتې په وسیله نازلوي له دې لارښوونې سره چې خلک وپوهېږي چې له ما څخه پرته هیڅوک ستاسې معبود نشته نو تاسې یوازې له ما نه وویرېږي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون هغه آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي هغه له هغه شرک نه ډېر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې لاندې په څرګند ډول له هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسو لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون په هغه کې ستاسو لپاره ښکلا ده چې سهار یې د څرولو لپاره لیږي او ماښام یې بیرته راولي وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم هغه ستاسو درانده پیټي تر داسې ځایونو پورې وړي چې هلته یې تاسې له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشي رسولی حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډېر زیات خواخوږی او مهربان دی والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون هغه آسونه قچرې او خره پیدا کړي تر څو چې تاسې پرې سپاره شي او هغه ستاسې د ژوند ښکلا وګرځي هغه نور ډېر شیان ستاسې د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسې ورباندې پوه قدرې هم نه یاست وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين او هماغ الله د سم لارې ښودلو ذمهوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته که هغه غوښتي وایې نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون اما غزاته چې تاسو لپاره له اسمانه اوبو ورولې چې په هغه سره تاسو په خپل هم خړوبېږي او تاسو د څارویو لپاره هم چاره برابرۍ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هغه د دغو اوبو په وسیله کښتونه را زرغونوي او زیتون خرما انګور او نورې راز راز میوې پیدا کوي په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار لقوم يعقلون غستاد کې غنې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولې دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډېر رنگارنګ شیان پیدا کړی دي په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فماغ الزات دي چه ستاسي لپاره سمندر پا کارا چه ولاي دي ترسو چه تاسي لحغن لمدي او تازا وكرا واخلي وي خوري او لحغن ده خائص حق شایان رو باسي چه تاسي اغن دي تاسي گوري چه بیڑي ده سمندر سینه چه روی پا کی زی دا هر تد دي لپاره دي چه تاسي ده خپل رب فضل ولتوي او ده حغن شکر ويستون کیشي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون غفز مكة كده غرونو ميخونا تاكوا هل ترسو چه زمكة پر تاسو ون نصرخي غفين دونو بهاول أو تخليفي لاري جوري كري ترسو چه تاسي هدايتو مومي وعلامات وبالنجم هم يهتدون غو په زمکه کې لار خون کې نه خاني و ذکر یو په ستور باندې هم خلق لار مو افمن يخلق كما لا يخلق افلا تذكرون بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي آیا تاسو پاملرنه نه کوي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نشئ شمیرلی حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی والله يعلم ما تسرون وما تعلنون په داسې حال کې چې هغه ستاسو له ښکارو نه هم خبر دی او له پټو نه هم والذین یدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او هغه نور هستی چې الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغه د هیڅ شی پیدا کوونکی هم نه دی بلکې په خپل مخلوق دی اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون مړی دی نه ژوندی او هغه ته هیڅ معلومه نه ده چې هغه به کله دو هم ځل ژوندی را پاتې وشي الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون ستاسې خدای یوازې همدا یو خدای دی حکم خلق چې آخرت نه مني د هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلي دي لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي په پټو هم او په ښکارو هم هغه هیڅکله هغه خلق نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ او کله چې څوک له غونه پوښتنه کوي چې ستاسو پروردګار څه نازل کړی دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاری کوي آگاهو سی بد ده هغه څه چې دوی په غاړه اخلي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. د دوی نه مخکې هم ډېرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړې دي، خو ګوري چې الله د هغو د دسیسو کلا له بېخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدرې هم نه و. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي راوښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ. کومو خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایی او بدمرغي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپلو ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي، یعنې تسلیمیږي او وایي مونږ خو کوم قصور یعنې بد عمل نه کوو. پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کوو، الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اوزي ده دوزخ په دروازو نه نوزي عملته ده تل لپاره ستاسي اوسي دلدي نو حقیقت دا ده چې د لویي کوونکو لپاره ډېر ناکاره استوګنځای دی. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بل پلوا کله چې له خدای ویریدونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوی دی، نو هغوی ځواب ورکوي چې ډېر ښه شی یعنی خیر نازل شوی دی. د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خوارو مرو د دوی لپاره ډېر غوره دی. ډېر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي، لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي. دا مکافات الله خدای ویریدونکو ته ورکوي، هغو خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو وایي سلام دی وي پر تاسې، د خپلو عملونو په بدل کې زی لاړ شي جنت ته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو لدې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پرښتی راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي دغسې سپین سترګي له دوی نه مخکې ډېرو خلکو کړې ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ده هغو ده کرو رو مفاسد پا پای که ده هغو پا لمن که ولو یدل او همه غد سپر هغو مسلط شول چه هغو ور پوری ملندی وحلی. وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. داغه مشرکان وای که الله وخت وای نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته له کوم بل چا عبادت کړای وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شای حرام ګڼلای وای. دغه سی پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړی کړی دي نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من بهر أمتك وپیغمبر وليد او ده هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندگی وکړي او د طاغوت له بندگی نه ځان وژغوري. له هغه وروسته له هغو نه چا ته الله لارښوونه یعنی هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوه. احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم که تو د دوی د لارمیندنې لپاره هر څومره حرسناکي خو الله چې څوک ګمراه کوي بیا هغه ته لاره نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی د الله په نوم د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپام نه څوي ولې به یې نه راپاڅوي. دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې لپاره ضروري دي چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګند شي چې هغوی دروغجن. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پاتې شول د دې کېدل نو پر موږ به د یوشي د منځته راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کېږي. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځای ورکړو او د آخرت ثواب خو ډېر لوی دی کاش کې هغه مظلومان وو پوهیږي چې صبر کړای دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي محمد صلى الله عليه وسلم لتانا مخي هم چه کل مونگ پیغمبران لیگلی دی ده هغو خلق و لوری تا چه مونگ خپل پیغامون لیگل لسره و پرتمو بلت نده لیگلی لبا خبر و خلقنا پختنا وکری کتاسی پخبلا نپوهی بی بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. پخوانی و پیغمبرانو تا هم منگرو خان نخانی او کتابون ورکری لیگلی مو اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه کوونه تشریح او توضیح کړې چې د هغو لپاره نازل کړی شوی ده او تر څو خلک په خپله هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ایا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې خښ کړي یا به له داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدرې هم نه وي. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. هغه چې هر څه کول غواړي دوی د هغه د بې وسۍ کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر مهربان او بخښونکی دی. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خواته پرېوځي ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فزمکه و آسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پرښتي دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي هغوی هیڅکله سر نه غړوي. د النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپاړسمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل او اته ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځوسم آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. لخبل ربنا چه ده غود پاس ده ویری یو چه چه ورطا حکم کیگی ده همه غصر سم کار کی. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. ده الله فرمان ده چه دو خدایان منی سی خدای خو ایتی یو ده نو لما نو ویری گی. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کائناتو چلیږي نو آیا له الله نه پرته تاسې له کوم بل چا نه ویریږئ؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تاسو ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لورې دی بیا کله چې پر تاسو کوم سخت وخت راځي نو تاسو په چیغو سره د همغه لورې ته ورځغلئ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون او کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسې نه یوه ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکر یکې شریکوي تر څو چې د الله د لورینې ناشکري وکړي ښه ده خوندونه واخلئ ډېر ژر به درته معلومه شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دوی زمونږ له ورکړای شوې روزۍ نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي په خدای قسم دی چې هرو مرو له تاسې نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسې څنګه غوټه کړي وو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی د خدای لپاره لونی تاکی سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپل یو غواړي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تیروي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون له خلکو څخه پټ ګرځي چې د دغه ناکاره خبر لا اوریدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومندي وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم بناولو صفتون سره د ستایل کې دو ورخو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتون دي هغه پر ټولو بار الله سو په حکمت کې بشپړه ده ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون که چیرته الله خلق ده حقوق په ظلمونو سمدلاسه نیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکښ نه و پاتې خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره یو ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدی ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نن دغ خلق هغه سد الله لپاره ټاکی چې د خپل ځان لپاره بدی شي او د دوی ژبه دا دروغ وایي چې د دوی لپاره کې غنه ده د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی روم مرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم په خدای قسم دی ای محمد صلی الله علیه وسلم لتانا مخکی هم مون ډیر قومونو ته پیغمبران دی غړي دي او مخکی هم هم داسې شوی دي چې شیطان د هغو نه وړه کړو وړو هغو ته خایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره و نه منله مغه شیطان نن د دوه خلکو هم سرپرست شوی دی او دوی د دردناک عذاب ورګ زیدري دي صدق الله العظيم. الله ستر يا ويون كده.